بسم اللہ الرحمن. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کو ثقلین کے سوا سب سنتے ہیں, تو یہ کشف قبور ہوا. اس سے کشف القبور کی حقیقت بھی معلوم ہوگی کہ گدھوں اور کتوں کو بھی ہو جاتا ہے, پس انسان کے لیے یہ کچھ کمال مطلوب نہیں. اس ملفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی نے کشف قبور کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا کہ کشف قبور کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس کی جو آواز نکلتی ہے, روتا ہے, چیختا ہے, اس آواز کو انسان اور جن اس دونوں کے سوا باقی سب جاندار سنتے ہیں. تو گویا ان سب جانداروں کو کشف قبور ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ کشف قبور کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. جو چیز جانوروں کو حاصل ہو جاتی ہے, فرمایا کتوں اور گدھوں کو حاصل ہو جاتی ہے, وہ کمال کی چیز تو نہ ہوئی. اس لیے کشف قبور کے پیچھے پڑنا اچھا نہیں ہے. صرف قرب, اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کا قرب, یہ ہے مقصود چیز, اور کوئی چیز مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب مقصود ہے. اس لیے دنیا میں جتنا وقت مل جائے اس کو غنیمت سمجھے, اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں استعمال کرے. دن بدن قرب بڑھنا چاہیے, گناہوں کے قریب نہ جائے, قرب میں ترقی کرے. کشف کرامت, اچھے خوف, رونا آ جائے, شوق بہت پیدا ہو جائے, یہ سب کیفیات ہیں. ان کے پیچھے نہ پڑے. کیفیات آنے جانے والی چیز ہوتی ہے. کیفیات آنے جانے والی چیز ہوتی ہے, اس کے پیچھے نہ پڑے. مقصودی چیز کے پیچھے پڑے. اللہ تعالیٰ کا قرب ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اس کے لیے نیکیاں کرے, عبادت کرے, دن رات کوشش کرے, گناہوں سے بچے, اعمال صالحہ کرے, کشف کرامت, اچھے خواب, رونا آ جائے, بہت شوق پیدا ہو جائے, یہ سب کیفیتیں ہیں. ان کے پیچھے نہ پڑے. ہوں ہوں اچھا, اچھی کیفیتیں ہو جائے ٹھیک, نہ ہو تو نہ سے, نہ ہونے پر غم نہ کرے. مجھے اچھے خواب کیوں نہیں آتے, مجھے رونا کیوں نہیں آتا, مجھے کشف القبور کیوں نہیں ہوتا, مجھے کرامتیں کیوں نہیں ملتی. الاستقامت فوق الکرامت, الاستقامت فوق الکرامت. استقامت دین پر پختگی, دین کی ترقی, عمل صالح, یہ ہزار کرامتوں سے بہتر ہے. کیونکہ کرامتوں سے قرب نہیں ہوتا, اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے قرب ہوتا ہے. قرب بھی اتنا ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی دولتوں سے زیادہ. اس کی تصریح موجود ہے روح المعانی 19ویں پارے میں. روح المعانی میں 19ویں پارے میں روایت نقل کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جا رہے تھے. بہت بڑا تخت تھا, ایک قول کے مطابق 270,000 کرسیاں اس پر ہوتی تھیں, جیسی کرسی پر ارشد صاحب بیٹھے ہیں ایسی 270,000 کرسیاں ہوتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر. 135,000 انسانوں کے لیے اور 135,000 جنوں کے لیے. اس پر انسان بھی بیٹھتے تھے, جن بھی بیٹھتے تھے. 100,000 تو عام انسان اور عام جن بیٹھ جاتے تھے, اور 35,000 خصوصی انسان اور خصوصی جنات. جی ہاں جی ہاں, زکاء اللہ صاحب کہتے خصوصی انسان اور خصوصی جنات وہ بیٹھتے تھے. اس طرح سے 270,000 آدمیوں اور جنوں کو لے کر تخت جا رہا تھا. ایک دیہاتی آدمی نے دیکھ کر کہا, سبحان اللہ, ماذا اوتی آل داؤد, داؤد علیہ السلام کے اولاد کو اللہ تعالی نے کیا کچھ دے دیا. ہوا چونکہ جاسوس تھی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی جاسوس تھی, کسی اور سی آئی ڈی کی ضرورت نہیں تھی جاسوسی کے لیے. ہوا پر اس کو حکم تھا کہ میرا نام لے کر کوئی بات کرے مجھے فوراً پہنچا. ہوا نے فوراً پہنچا دی. حضرت فلاں جو ایک دیہاتی آدمی نے یہ کہا ہے, نام آپ کا لیا ہے, ماذا اوتیا آل داؤد, آل داؤد نام سلیمان علیہ السلام کا. اس کو بلایا, تم نے کیا کہا تھا میرے تخت کو دیکھ کر؟ اس نے کہا, جی میں نے اور تو کچھ نہیں کہا, سبحان اللہ ماذا اوتیا آل داؤد, صرف یہ کہا. انہوں نے فرمایا, لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داؤد, کہ تمہارا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنا یہ میری ساری سلطنت سے بہتر ہے. سلطنت تھی پوری دنیا کی, تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھنا پوری دنیا کی دولتوں سے بہتر. میری ہمشیرہ کے داماد ہیں عبد القیوم صاحب, مجھے کہنے لگے, ماموں ایک نے کیا, 10 نے کیا, 20 نے کیا, تو نیکی کا یونٹ کیا ہے؟ نیکی کا یونٹ کیا ہے؟ میں نے کہا نیکی کا یونٹ ہے پوری دنیا, پوری دنیا کی دولتوں سے بڑھ کر ایک نیکی ہوتی ہے, اس لیے پوری دنیا یونٹ ہے نیکی کا. نیکیاں خوب کماؤ, خوب کماؤ, خوب کماؤ, جیبیں بھر کے, تھیلے بھر کے قبر میں جاؤ. جیبیں بھی نیکیوں سے بھری ہوں, تھیلے بھی ساتھ نیکیوں سے بھرے ہوں, جب قبر میں جاؤ, جاتے فرشتے کہہ رہی ہے تو نیک آدمی ہے, اس سے کیا سوال کرنے, اور بخشش ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے.